îmi spune mama că nu mai sunt copil, că ar fi timpul să fac ceva, să fiu și eu util. Nu știu de ce nu mă înțelegeți, nu am trecut destul. Mama, mama, ce vrei cu mine? De dimineață tata-mi spune că nici nu m-am trezit, că ar fi timpul să-mi schimb viața, să nu fiu parazit. Nu știu de ce nu mă înțelege, am crescut destul. Mama, mama, ce vrei cu mine? Întreaga casă e în picioare, vor să mă facă om. De luni de zile înghit morala și mă prefacă tot. De mâine foaia voi încoarce și-am să le fac pe plan. Mamă, mamă, asta-mi să fac. Mamă, mamă, mama, mama, asta-mi să fac. Să-mi lase viața fadă, ornicul îmi bate congul și mi-aduce aminte că ai plecat. Toate îmi par în jur străine, toate îmi par în jur străine. Lumea rece fără tine, lumea rece fără tine. Amintiri cu gând atinse, îmi trezesc durerea prinse și mi-aduc aminte că ai plecat. Iar o trecem, mai din joacă, mai din ceartă, dar mi-aduc aminte că ai plecat. Dar mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare, mă vezi tu pe mine oare? Te întreb pe tine, soare, mă vezi tu pe mine oare? Yaşınca.